dóbr publicznych, takich jak na przykład możliwość studiowania czy przemieszczania się, pisze Tomasz Rożek na łamach Gościa Niedzielnego. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 marca. Minęła ósma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Samochód wjechał w pieszych na Dolnym Śląsku. Nie żyją trzy osoby. Uruchomiono silniki w liniowcu, który miał awarię u wybrzeży Norwegii. Kolejny mecz Polaków o punkty w kwalifikacjach do Euro. Wieczorem zagrają z Łotyszami, ale jest problem. Mamy małą epidemię w drużynie, gdzie jest dosyć duża grupa zawodników przeziębionych. Tragiczny wypadek na drodze ze Zgorzelca do Bolesławca na Dolnym Śląsku. Zginęły trzy osoby. Przed północą w Brzeźniku auto osobowe wjechało w grupę pieszych idących poboczem. Zginęło troje ludzi. To obywatele Ukrainy. Do wypadku doszło w pobliżu stacji benzynowej. Droga była zablokowana do czwartej nad ranem. Kierowca samochodu, który uczestniczyło w wypadku, był trzeźwy. Nie został zatrzymany. Okoliczności zdarzenia badają prokurator i policyjni technicy. 338 z 1373 pasażerów Viking Sky zostało już ewakuowanych śmigłowcami ze statku na ląd. 17 z nich trafiło do szpitala. Wycieczkowiec miał awarię silników wczoraj po południu. Zaczął dryfować w pobliżu zachodniego wybrzeża Norwegii. Jeszcze rano trwała ewakuacja pasażerów. Jak informują norweskie służby ratunkowe, teraz działają 3 z 4 silników, więc statek może poruszać się sam. Jednostka będzie odholowana do portu w Molde. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Upamiętnia naszych rodaków, którzy w czasie II wojny światowej, narażając życie, nieśli pomoc Żydom. Jedną z uratowanych była Sara Rajs z Abramowa na Lubelszczyźnie, którą ocaliła rodzina państwa Cyganów. Ich córka Helena Kuśnierz wspomina, że kobieta przebywała w ukryciu przez długie miesiące. Obok mieszkała rodzina Rajsów. Jeśli chodzi o Sarę, kiedy Niemcy zaczęli już getto w Łęcznej likwidować, udało jej się właśnie pieszo przyjść do nas i u nas została od lutego do końca września. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów jest obchodzony po raz drugi. Wieczorem piłkarska reprezentacja Polski powalczy o kolejne punkty w kwalifikacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Na stadionie PGE Narodowym biało-czerwoni zmierzą się z Łotwą. Faworytami są podopieczni Jerzego Brzęczka, którzy przed pierwszym gwizdkiem muszą uporać się z małą epidemią. O szczegółach Jan Kałucki. Jerzy Brzęczek na dzień przed meczem z Łotwą zdradził, że kilku piłkarzy zmaga się z przeziębieniem. Chodzi m.in. o Mateusza Klicha, Wojciecha Szczęsnego i Krzysztofa Piątka. Selekcjoner stwierdził, że to, jak zagra reprezentacja Polski, zależy w dużej mierze od tego, z których piłkarzy będzie mógł skorzystać. Wiadomo jedynie, że jeśli Piątek wydobrzeje, to zagra w pierwszym składzie. Początkowo mieliśmy problemy z dwoma zawodnikami, teraz jak gdyby ta lista zawodników, którzy mają problemy, jest zdecydowanie większa i mamy małą epidemię w drużynie, gdzie jest dosyć duża grupa zawodników przeziębionych z bólem gardła. Tak czy inaczej Polska będzie zdecydowanym faworytem. Łotysze też zmagają się z problemami, a w pierwszym spotkaniu przegrali z Macedonią Północną aż 1-3. Jerzy Brzęczek przestrzega jednak przed hurra optymizmem. Spodziewam się bardzo trudnego spotkania. Patrząc na drużynę Łotwy, patrząc na ilość zawodników, która gra na boiskach naszej ekstraklasy czy pierwszej ligi, to jest dla nich dodatkowe wyzwanie, mecz prestiżowy. Pierwszy gwizdek o 20:45. W czwartek w Wiedniu biało-czerwoni wygrali z Austrią 1-0. Ponad milion osób mogło zgromadzić się wczoraj na proteście w Londynie, tak twierdzą organizatorzy. Uczestnicy manifestacji demonstrowali przeciwko Brexitowi. Theresa May mówi, że reprezentuje naród, ale tak naprawdę forsuje swój program. Kontrargument jest taki. Było już wielkie referendum, wysoka frekwencja, ponad 17 milionów ludzi chciało wyjść z Unii. Tyle, że teraz wiemy już, co Brexit oznacza naprawdę. W kampanii mnóstwo było kłamstw, na przykład takie, że można mieć z Unią traktat handlowy, a jednocześnie zawierać umowy swobodnie z resztą świata. W czym problem? Zagłosujmy, jeżeli to dobre porozumienie zostanie w referendum przyjęte. Jeszcze niedawno wydawało się, że ten marsz będzie łabędzim śpiewem. Brexit miał nastąpić 29 marca. To się raczej nie stanie. Czy masz teraz większą nadzieję, że Brexit da się jeszcze odwrócić? Mam przeczucie, że politycy powiedzą, niech sobie maszerują, niech sobie gadają, ale efekt będzie znikomy. Z demonstrantami rozmawiał nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Wieczorem brytyjskie media podały, że co najmniej 11 ministrów wezwało premier Theresa May do rezygnacji ze stanowiska. Szefowa rządu

zbiwam się, bo ja to dam. Hop, hop, jako na trampolinie. Hop, hop, co ci myślę, ci nie wimę. Hop, hop, a sem ma tam. Hop, hop, zbiwam się, bo ja to dam. No to asi dopiju regi, ale zbiwam pop. Jako sem człowiek, a nejsem lido. Tak jako sem panu się hipopu. Mam na trzy interprety, ale za ostatni nieko ponosimy dready. Z barwama africki duj. Mylemy nasze czerwone dlo to zeleni pruj. Pokud si z náma, a máš sebou svý neduj. Pojď a poslechni si trochu kolektivní pluj. A sem má tam, hop, hop, zpívám si, bo já to dám, hop, hop, jako na trampolíně, hop, hop, co ti myslím, všichni víme, hop, hop. A sem má tam, hop, hop, zpívám si, bo já to dám. Smutnit si s nimi planetu bez válek, spokojený odejít a vidět zpět. Co jsem tu ponil, kolik ušel dálek, co řekl jsem správně, kolik zpíval jsem jet. O světě, o láce, o tobě, o zradě, o míru, o vás, o žije, nebo o pravdě. O přání, rodině, o holkách, o daný, o mluvě, trávě, politice, o zbraní. Hop, hop, jako na trampolíně, hop, hop, co ti myslím, všichni víme, hop, hop. A sem a tam, hop, hop, zpívám si, bo já to dám, hop, hop, jako na trampolíně, hop, hop, co ti myslím, všichni víme, hop, hop. A sem a tam, hop, hop, zpívám si, bo já to dám. Teď je náš čas, tohle je naše doba. Dawno, dawno temu było sobie królestwo, którym rządził mądry i sprawiedliwy król, a jego poddani otaczali go szacunkiem. Prowadzili proste, ale szczęśliwe życie, które toczyło się w rytmie buddyjskich świąt, a ze szczytów pobliskich gór patrzyli na nich życzliwie bogowie. Takim opisem rozpocząłem kiedyś opis tajemniczego państwa, które w Himalajach, daleko od zgiełku i pośpiechu leży, państwa szczęśliwego. Wtedy mówiłem państwu o Butanie, gdzie miałem okazję być i zobaczyć, jak to z tym szczęściem i rajem na ziemi jest. Teraz rzecz będzie o raju pokrewnym, podobnym, z podobnym opisem, również w Himalajach, gdzie regularnie bywa państwa i mój gość, Magdalena Gołębiowska, autorka książki Daleko, buddyjskie królestwo Mustangu. Dzień dobry. Dzień dobry. Poszukiwanie ukrytej rajskiej krainy to produkt książek, wydaje się, ale też częściowo można znaleźć jakieś ślady i tropy w manuskryptach buddyjskich, więc jest to królestwo, czy go nie ma? Mustang tak, uważany jest za ziemski raj, o którym podobno w starych manuskryptach można przeczytać, że to kraj, w którym poddani lśnią jak gwiazdy i kontemplują ducha władcy. Ten manuskrypt znajdował się w jednym z najstarszych klasztorów dawnego królestwa Mustang, w klasztorze w Corang. Teraz został szczęśliwie przeniesiony do stolicy i jest znacznie lepiej chroniony. Czego szukają ludzie, którzy przyjeżdżają do Mustangu? Mówię o ludziach tak zwanych zewnętrznych, czyli nie o samych lobach, czyli mieszkańcach tej krainy. Czego szuka pani, jeżdżąc tam na miejscu i co pani znajduje? No bo rozumiem, że tego królestwa szczęśliwości jeszcze nie znaleziono, poszukiwania trwają. To jest bardzo ulotne. To jest tak, jak Jan Baker szukał serca świata w rzeczach Brahmaputry. To nie jest coś, co możemy znaleźć namacalnie, dotknąć i powiedzieć, o teraz właśnie jestem w ziemskim raju, jak tu pięknie, jak mnie to wzrusza. Nie, to są chwile, szczególnie my, którzy nie jesteśmy buddystami, możemy bardzo rzadko doświadczyć. Impulsem może być przyroda, impulsem może być zastana chwila w jakiejś świątyni i nagle czujemy, że czas zaczyna płynąć, nie płynąc, że się wszystko zatrzymuje. My tak naprawdę jesteśmy jakimś takim małym ziarenkiem piasku w przestrzeni, która nagle zaczyna się wydawać taką przestrzenią absolutną, sakrum. Ale to są bardzo ulotne chwile. Dla nich na pewno warto pojechać do Mustangu. Mówimy o części Nepalu wciąż jeszcze, no bo jeszcze w zamieszłych czasach w XV wieku to było niepodległe państwo, Królestwo Lo, Królestwo Mustangu. W tej chwili część Nepalu i w zamieszłych czasach to było ważne miejsce na szlaku solnym. Cała tożsamość kulturowa Mustangu wykształciła się dlatego, że w wieku VI, VII, czyli wtedy, kiedy państwowość czy quasi-państwowość tych prowincji rubieży tybetańskich zaczynała się kształtować, już wtedy szlak solny tamtędy przechodził, ponieważ Tybet wyłonił się z dziejowego niebytu i czymś postanowił zaimponować swoim wielkim sąsiadom, mówię o Indiach i Chinach. I dzięki swojemu położeniu dysponował połączeniem z nieprzyjaznej wyżyny tybetańskiej, ale pełnej soli, właśnie na południe w kierunku Indii, skąd można było pozyskiwać towary niezbędne do życia, a nie występujące w Tybecie. Myślę tutaj przede wszystkim o zbożu, o ryżu. Także ten handel rozwijał się i umożliwił wówczas zapewne całkowicie zacofanym i oderwanym od reszty świata prowincjom zaistnienie, skumulowanie kapitału, który był inwestowany we wspaniałe świątynie. Świątynie przyciągały pielgrzymów, przyciągały wybitnych mistrzów. Dlatego już w XV-XVI wieku Mustang stał się takim centrum praktyk religijnych porównywalnych czy konkurencyjnych nawet wobec Lhasy. Chociaż Lobowie to lud pochodzenia tybetańskiego. Oczywiście to są kuzyni Tybetańczycy i Lobowie. To plemię o korzeniach absolutnie tybetańskich. Cała religia, wiara, tradycja jest także tybetańska i trwa do dziś. Natomiast te wieki późniejsze to już okres upadku Mustangu jako niezależnego państwa. Jego autonomia kurczyła się z wieku na wiek. W końcu Mustang poddał się Nepalowi w ochronie między innymi przed Tybetem i przed Chinami i przed sąsiednim Ladakiem. W ostatnich dziesięcioleciach Mustang jest, wydaje mi się, w takim podwójnym rozkroku, bo z jednej strony ma świadomość swoich tradycji i religii, które mogą być zagrożone w kontakcie z zachodnią cywilizacją, ale z drugiej strony otwiera się na turystykę z całym dobrodziejstwem inwentarza. Drugi rozkrok jest taki bardziej polityczny, bo Tybetańczycy to kuzyni, więc kuzynów się wspiera. Nawet przyjmowali swoich kuzynów uciekinierów z Tybetu, który już był chiński. A z drugiej strony handel z Chinami w tej chwili kwitnie. Jak oni sobie radzą z tym właśnie podwójnym rozkrokiem, żeby być tradycyjnym, ale jednocześnie nowoczesnym, być protybetańskim, ale jednocześnie z Chinami robić biznes? Napisałam w tej książce taki rozdział, jeden z ostatnich rozdziałów tej książki, W uściskach słonia pod ogonem smoka. A z jednej strony w Mustangu, szczególnie w dolnym Mustangu, bo ta prowincja dzieli się na Właśnie dwie. Opiszmy ją geograficznie może. Tak, tak. Ta prowincja dzieli się administracyjnie na dwie części. Dolny Mustang i Górny Mustang. Górny Mustang jest tym, co w powszechnej świadomości turystycznej funkcjonuje jako to zaginione królestwo w Himalajach. Dolny Mustang od dawien dawna jest otwarty, przechodząc wokół Annapurny, przechodzi się przez Dolny Mustang. W Dolnym Mustangu wpływy indyjskie, zarówno kulturowe, jak i gospodarcze, jak i polityczne są bardzo silne. Natomiast w Górnym Mustangu z roku na rok można obserwować coraz większą obecność i coraz bardziej intensywną obecność Chińczyków. Teraz my z perspektywy europejskiej możemy to traktować wręcz jako najazd taki gospodarczy czy geopolityczny. No skoro w sklepach są tylko chińskie produkty albo głównie. Ale z perspektywy Lobów obecność chińska jest tak naprawdę wybawieniem i w tym tkwi cały paradoks, bo ich byt zmienił się dramatycznie pod wpływem decyzji chińskiej o aneksji Tybetu i zamknięciu tych przełęczy, przez które przechodził dawny szlak solny. Zmienił się ten byt na niekorzyść. Na niekorzyść. Oni wykształcili przez wieki system przetrwania. To był bardzo skromny system, ale jednak pozwalał im trwać. Natomiast w momencie, kiedy te przełęcze się zamknęły, czy zostały zamknięte, oni zostali pozbawieni praktycznie środków do życia. Dopiero w latach 90. rząd nepalski podpisał z rządem chińskim umowę, która umożliwiła transport ryżu, jakiejś pomocy żywieniowej, ale ponieważ Mustang Górny był tak odcięty od świata, ta pomoc przechodziła przez lasy. Pomijając właśnie całą geopolitykę, która ma wymiar może nie taki, jakbyśmy chcieli, to dla Lobów to było wybawienie. Ponieważ ryż, który przyjeżdżał ciężarówkami z Chin, czy termosy, czy spodnie, czy adidasy, czy Coca-Cola, czy piwo, to wszystko było nieporównywalnie tańsze z tym, co oni mogli przynieść z dołu. Na swoich barkach najczęściej. Na swoich barkach albo na barkach swoich zwierząt. Także oni postrzegają chińską obecność inaczej. To na pewno nie jest atak, tylko wybawienie dla nich. Jesteśmy w Nepalu, a konkretnie w królestwie, byłym królestwie Lo, królestwie Mustangu. Check it out. Państwa i moim gościem wciąż jest Magdalena Gołębiowska, autorka książki Daleko, buddyjskie królestwo Mustangu. I o Mustangu i jego mieszkańcach rozmawiamy, o lobach. Najważniejszym z lobów jest król Mustangu, który już nie jest królem od 2008 roku, ale jest dalej dla swoich byłych poddanych. Ostatni koronowany król Mustangu zmarł w grudniu 2016 roku. Ale w 2008 stracił tytuł. A w 2008 roku, po wojnie domowej w Nepalu, po zwycięstwie politycznym maoistów, decyzją parlamentu w Katmandu, Nepal przestał być monarchią i w związku z tym całą godność królewską i tytuł królewski i resztki autonomii utracił także Jigme Palbar Bista, który był 25. potomkiem założyciela dynastii, która rządziła Mustangiem nieprzerwanie od 1460 roku. Być może wielu słuchaczy pamięta scenki z newsów telewizyjnych, jak nieprzyjemnie obeszła się ulica nepalska z odchodzącym monarchą. Zresztą to się przecież odbyło w obliczu skandalu pałacowego, brutalnego morderstwa. Przy czym ważna rzecz, powiedzmy, było dwóch królów. To znaczy był król Nepalu, ten w Katmandu, i to jego monarchia upadła jako pierwsza, a w konsekwencji przy okazji upadła też monarchia Mustangu. Tylko w górnym Mustangu nikt się szczególnie nie przejął tym, że król został pozbawiony tytułu królewskiego. Była to postać, która do ostatnich swoich dni pozostał ich królem. Miejscowi zresztą do tej pory popołudnia spędzają pod Pałacem Królewskim. Jest to zresztą osłoneczniony po południu plac, więc może dlatego. I jego obecność jest ciągle odczuwalna. Jak wygląda Pałac Królewski? Zupełnie nie tak jak jakieś rezydencje wielkich imperatorów, które możemy oglądać podróżując jedwabnym szlakiem, które bez wątpienia świadczyły o rozbuchanym ego tych wojowniczych przywódców. Pałac Królewski jest bardzo skromny. Mnie przypomina, to jest paradoks, pieskową skałę. Mnie w ogóle ułożyły się wioski Górnego Mustangu w taki mustancki szlak orlich gniazd. Pałac jest bardzo skromny, jest zbudowany jak wszystko w Lomontangu z kamieni i gliny. Okna i stolarka, drzwi wejściowe są zdobione pięknymi ornamentami charakterystycznymi dla architektury tybetańskiej. W środku znajdują się meble, które mają pewnie z 500-600 lat. Niektóre pokryte kurzem, nigdy nie używane, niektóre teraz odnawiane. Dopóki żył król, to wejścia do tego pałacu strzegły dwa mastify, czyli psy tybetańskie. To tak naprawdę była ochrona króla. Cała jego świta? Prawie. Jeszcze miał ochroniarza, który towarzyszył mu każdej wycieczce, mając na ramieniu strzelbę czy karabin z czasów II wojny światowej. W momencie, kiedy król został pozbawiony tytułu królewskiego, nadal mu ochroniarz towarzyszył, ale już nie miał prawa noszenia tej broni. Także zostały tylko mastify. Król, który przestał być królem, ma też swojego, no powiedzmy, potomka, który też królem nie jest, ale właściwie pełni taką funkcję. Tak, to była bardzo zawiła historia rodzinna, nie będziemy może jej teraz opowiadać. Niemniej jednak jest to adoptowany syn ostatniego koronowanego króla Mustangu i on ma tytuł książęcy. Pewnie w oficjalnej nomenklaturze nie może się nim posługiwać, ale przez mieszkańców oczywiście jest traktowany z należytymi honorami i stoi na straży tradycji, bo dla ludów tybetańskich król to nie był tylko król w znaczeniu możnowładcy, ale przede wszystkim łącznik duchowy z bóstwami, z istotami wyższymi i zapewne stąd wynikał ten bardzo, z naszego punktu widzenia możemy powiedzieć, feudalny stosunek, a tak naprawdę jest to istotny element ich tożsamości czy tradycji. Jak wspomniałem na początku, widzę tutaj niemało podobieństw z Butanem, który kiedyś też był zamknięty, feudalny, skupiony gdzieś na swojej religii, na buddyzmie sprzed wieków. Zmuszony trochę dziejami, musiał się otworzyć na świat. I teraz trochę w takim klinczu pomiędzy nowoczesnością a tradycją, pomiędzy byciem takim, jak był kiedyś, a byciem w jakiejś nowej formie. I z tym Mustangiem chyba jest jakoś podobnie. W 92 roku turyści pierwsi wjechali do Mustangu. W 92 roku rząd nepalski pod naciskiem agencji turystycznych otworzył Mustang dla zwiedzających. Najpierw to były bardzo limitowane, podobnie jak w Butanie, liczby turystów. A później to się zmieniało. Mi się wydaje, że Mustang bardzo się zmaga z biedą i zacofaniem w obliczu nowoczesności, która wraz z turystami, z geopolityką, o której mówiliśmy, czyli z obecnością Chin i Indii. Tak, bo na terenie Mustangu, na terenie Nepalu, tak samo zresztą jak w Butanie trochę, ścierają się dwie wielkie siły rywalizujące ze sobą, czyli Indie i Chiny. Tak, jest to pewnie naturalne dla dzisiejszych czasów. My także temu podlegamy, tylko my jesteśmy na to gotowi. Umiemy czytać i pisać, umiemy korzystać z tego niebywałego przypływu informacji. Większość lobów obecnie nie umie czytać i pisać. W związku z czym ja bym powiedziała, że to jest taki rejon świata, który się zmaga z nowoczesnością, a równocześnie nie jest do tych zmagań uzbrojony. Z jednej strony nie jest przygotowany, ale z drugiej włodarze czy liderzy tej społeczności mają świadomość tych zagrożeń, starają się wykonywać jakieś ruchy ku ochronie tego, co mają. Były takie przykłady w przeszłości. Zdecydowanie. No, w Górnym Mustangu wciąż kluczowymi postaciami we władzach nawet tej prowincji są członkowie rodziny królewskiej, którzy oczywiście większość z nich kształciła się w dobrych szkołach w Indiach lub w Nepalu. Oni znają języki. Oni mają świadomość, że należy ochronić to dziedzictwo, tożsamość kulturową i te związki z Tybetem podkreślać i nie jest to robione na potrzeby turystyki. Raczej wynika właśnie z takiej głębokiej potrzeby, aby ta prowincja mogła przetrwać w znaczeniu kulturowym. Niemniej jednak do takich działań potrzebne jest też wsparcie rządu, a dopiero od 2016 roku jest jeden członek, kuzyn królewski, który zasiada w parlamencie nepalskim. Jego głównym celem jest to, aby wreszcie rząd nepalski zaczął się wywiązywać z obietnicy, że 60% dochodów z turystyki, czyli z bardzo wysokich opłat za wjazd do Górnego Mustangu, żeby trafiało do Górnego Mustangu. A jak jest teraz? Lobowie bardzo mało korzystają z tego, że ta turystyka tak się rozwija. Wspomniała pani o tym, że na terenie Mustangu działają różne organizacje pozarządowe z zagranicy. Część z nich postanowiła podjąć renowacji dzieł sztuki sakralnej, które są tam na miejscu niezwykle bogate i niezwykle cenne, bo przecież sięgają tych kilka wieków wstecz co najmniej. Dotyczą często buddyzmu w wydaniu tybetańskim, który właściwie nie istnieje albo prawie nie istnieje w Tybecie chińskim, po tym jak katastrofa dotknęła ten rejon. I opisuje pani problem, z jakim borykają się ci, którzy przyjeżdżają tam. Mają dobre chęci, mają umiejętności, mają nawet pieniądze, ale okazuje się, że problem jest no właśnie w mentalności, w podejściu, w innej perspektywie. Tiziano Terzani, wybitny podróżnik, nazwał te świątynie, które zobaczył w Górnym Mustangu, kaplicami sekstyńskimi buddyzmu. Trzeba mieć świadomość, że to są jedne z ostatnich tybetańskich klasztorów. Najstarszy pochodzi z VIII wieku. I faktycznie amerykańska fundacja himalajska, American Himalayan Foundation, postanowiła pod koniec lat 90. uruchomić program, który pozwoli te świątynie ocalić. Dzieje się to rękami włoskiego konserwatora sztuki. I dzieje się z sukcesem, ale problem polega na tym, że dla buddystów nie jest istotne, że coś jest stare i w związku z tym należy to ochronić. To jest ważne, żeby to wyglądało tak jak świeżo zrobione, bo tylko wtedy ten wizerunek Buddy czy innych bodhisattwów będzie działał z odpowiednią mocą. W związku z czym miejscowi długo nie mogli zrozumieć, że odczyszczenie malowideł zgodnie ze sztuką konserwatorską naszą będzie taką samą kontemplacją religijną, czy aktem takiej samej kontemplacji religijnej, jak zniszczenie ich i namalowanie od nowa. I to jest wielki sukces autorów tych prac konserwatorskich, że zdołali przez te wszystkie lata, także efektami tych prac, przekonać miejscowych, że odnawianie jest jakby równie istotne w tym kontekście duchowej kontemplacji, jak tworzenie nowych. Być może w samym tworzeniu czegoś nowego nie byłoby nic złego, tylko już nie ma takich mistrzów malarstwa, jakcy żyli i wędrowali po Himalajach w XV wieku. Dlatego ten wysiłek, który ta amerykańska fundacja włożyła w to, aby te świątynie konserwować, no jest imponujący, a równocześnie oni sami nauczyli się pewnego kompromisu. To znaczy, jeśli na starym malowidle ręka Buddy została zniszczona przez wiatr, przez jakieś trzęsienie ziemi, to tą rękę należy odmalować. We włoskim klasztorze ta ręka nie zostałaby odmalowana, prawda? Ale oni uznali, że to przecież nie Włosi będą się modlić w tych świątyniach, tylko buddyści. Dla nich ręka Buddy ma być taka, jak wynika z tych wszystkich zapisów odnośnie proporcji, ustawienia. Jak nowa. Jak nowa. Rozmawiamy o takim zakątku na ziemi, który jeszcze nie jest tknięty masową turystyką. Co pani myśli o tym, że rozmawiając teraz na ten temat, może zachęcamy tych, którzy nas słuchają, żeby tam pojechali? Czy to by panią cieszyło, gdyby tam właśnie pojechało więcej ludzi? Nie mamy już na to wpływu. To, co jest istotne z mojego punktu widzenia, osoby, która tam była kilkakrotnie i obserwuje, jak ten Mustang się zmienia, to żeby jeździć tam mądrze. Nie kupować Coca-Coli, nie wyrzucać plastikowych butelek, nie dawać dzieciom drobnych dolarów ani cukierków. Powszechne zjawisko. Tego wszystkiego nie robić. Natomiast każdemu życzę, żeby mógł pojechać w takie miejsce i go jakoś chociaż trochę oswoić. Ale nie wiem, czy to jest możliwe, bo w tej chwili do Górnego Mustangu można już dotrzeć drogą kołową, co zasadniczo zmienia marszrutę. Ja ciągle się zastanawiam, czy można porównać kilkudniową wędrówkę z taką podróżą zatłoczonym jeepem wśród innych turystów, którzy docierają tam na rowerach albo biegną ultramaratonem bardzo znanym, który na wiosnę odbywa się w Górnym Mustangu. To jest pewnie kwestia indywidualnego przygotowania i potrzeb. Magdalena Gołębiowska, autorka książki Daleko, buddyjskie królestwo Mustangu, była z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę pisać, adres Państwo znają. No syrano villi, rinnassa hilli, tämän kuumali ja kiku hitsi pilli, palaa se saa mut liikkumaan, niin kuin polttomoottoreja. Et voi sydäntä ikinä lahjo, se kahjona hakka ja niin kuin tulinen ahjo, palaa se saa mut liikkumaan, niin kuin polttomoottoreja. Syttyy kipinä, koneessa alkaa vipinä, sä starttaat mut eikä sammu ikinä polttomoottoreja. Laita kusvaa. Kukkeen ja koneeseen rasvaa, kierros luku kasvaa ja murisee polttomoottoreja. Salaa. Ja sun jokainen liike liekkii bensaa valaa. Se palaa ja saa mut liikkumaan, niin kuin polttomoottoreja. Kuuma kuumempi kuumi, sun bensiinihuuru täyttää koko mun ruumi. Ne palaa ja saa mut liikkumaan, niin kuin polttomoottoreja. Syttyy kipinä, koneessa alkaa vipinä. Sä starttaat mut eikä sammu ikinä polttomoottoreja. Laita kusvaa, putkeen ja koneeseen rasvaa. Kierros luku kasvaa ja murisee polttomoottoreja. Sisälläni jyllää ja myllää, kyllä kyllä hyväilyllä kulkeva polttomoottori. Kaada kiisseli, diisseli, viisseli tyksistä, nyt ei tarvi lemme tohtori. Tielle Volvosi, ovet aina aukee, ohelle ja oloni sun kyydissäni raukee. Ja kauheesti tahtoisi love heti suutele mua ja katso kasvoihin, konepelti kuumenee. Kipinä, koneessa alkaa vipinä, sä starttaat mut eikä sammu ikinä polttomoottoreja. Laita kusvaa, putkeen ja koneeseen rasvaa, kierros luku kasvaa ja murisee polttomoottoreja. Syttyy kipinä, koneessa alkaa vipinä, sä starttaat mut eikä sammu ikinä polttomoottoreja. Laita kusvaa, putkeen ja koneeseen rasvaa, kierros luku kasvaa ja murisee polttomoottoreja. Buddyzm, który niepodzielnie króluje w nepalskim Mustangu, oczywiście ma się świetnie nie tylko tam, ale również w innych częściach Azji, przede wszystkim w Azji Wschodniej. Część z nas, myślę, że ma niejakie pojęcie, czym buddyzm jest i na czym polega, chociaż najczęściej redukujemy tę religię do świata mnichów, gdzieś tam się przechadzających po ulicach w czerwonych, pomarańczowych albo żółtych szatach. Niezależnie od tego nawet, czy owych mnichów widzimy w Indiach, w Korei Południowej, czy na przykład w Tajlandii. Zatrzymajmy się na chwilę teraz właśnie przy pewnej niecodziennej, przynajmniej z naszej perspektywy, emanacji buddyzmu w wydaniu tajskim. Państwa i moim gościem w Krakowie jest Roman Husarski, kulturoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego i autor bloga włóczyki.org. Dzień dobry. Dzień dobry. Był pan w piekle, buddyjskim piekle. Nazywa się Wat Pak Lak Roy. Nie wiem, czy bilety były na wejściu? Nie. Tego typu obiekty są darmowe. proszę opowiedzieć, jak wygląda darmowe piekło w takim razie. Tych obiektów jest bardzo dużo, nie tylko w Tajlandii, ale w całej Azji Południowo-Wschodniej. I są dość nieoczekiwanym przejawem sztuki buddyjskiej. Nie tego na pewno obserwator z Zachodu przyzwyczajony do takich pocztówkowych obrazów buddyzmu się spodziewa. A dosłownie człowiek wkracza, jak to ujął Walter z jednego z moich ulubionych filmów, Big Lebowski, "You are entering a world of pain", wkraczasz do krainy bólu. Przed nami roztacza się taka sadomasochistyczna wizja, albo rodem z Parku Strachu, z Luna Parku, która ma przedstawiać właśnie buddyjskie piekło. I jesteśmy prowadzeni przez szereg instalacji. To są takie figury ustawione w różnych przedziwnych często pozach. Czasami są to instalacje. Gdy się wrzuci pieniążek, to coś się dzieje. Na przykład słyszymy... A, czyli jednak piekło nie jest takie do końca bezpłatne. Nie jest bezpłatne. No, w buddyzmie najważniejsze jest gromadzenie dobrych zasług, karmy i oddawanie pieniędzy na buddyjski klasztor, na sangę, jest jednym z najlepszych sposobów na poprawienie swojego karmana, więc tego typu obiekty dostarczają takiej możliwości. Czyli to jest tak, że jeżeli wrzucę pieniążka, to w tym momencie dzieje się co? Ktoś krzyczy, jakieś piekielne odgłosy się wydobywają z tych figur? W zależności od inwencji artysty, bo te stacje są bardzo różne. Na przykład wyskakuje na nas szkielet i coś piekielnym głosem nam wykrzykuje w twarz. Czasami po prostu uruchamia się jakaś sekwencja wydarzeń. Czasami są to po prostu nagrania piekielne albo jakiś wykład darmy przeprowadzony przez odpowiedni autorytet religijny na temat piekła. My, gdy myślimy o buddyzmie, przede wszystkim myślimy o filozofii, o praktykach psychoterapeutycznych, o medytacji. Nie myślimy o na przykład piekle, bo szukamy jakichś różnic pomiędzy tym, co mamy u siebie, ale ta rzeczywistość piekielna jest bardzo dobrze znana wszystkim Tajom i od młodych lat Tajowie słuchają o tym, co się może stać, gdy nie będą przestrzegać zasad darmy, zasad buddyjskiego prawa. A co się w takim razie może wydarzyć? Zadane przewinienie, dajmy na to, niech będzie. Pamiętam, że jednym z takich był występek picia alkoholu. Tutaj jest bardzo duża precyzja, jeśli chodzi o te wizje religijne i najdrobniejszy szczegół jest przypisany konkretnej torturze. Z tego co pamiętam, jeśli chodzi o alkohol, to jakieś demony będą upijać nieszczęsną duszę, ważyć w kotle wrzącym pełnym alkoholu. Z tym, że są bardzo różne kary, na przykład za kradzież ciasteczka. Najgorsze kary są oczywiście za zrobienie czegoś buddyjskim mnichom. W tej kosmologii najgłębsze piekło jest poświęcone tym, którzy dopuścili się morderstwa mnicha. Myślę, że nie powiedzieliśmy jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, że ten powiedzmy quasi-religijny czy religijny lunapark, piekło wyobrażone, koło którego się możemy przechadzać między tymi figurami, to jest obraz jak z jakiegoś filmu klasy B, z jakiegoś horroru, filmu grozy typu gore, tak, gdzie naprawdę krew się leje gęsto i tam nie ma jakiegoś cackania się z widzem. Jak jest ręka ucięta, to jest ręka ucięta i hektolitry krwi gdzieś tam w formie oczywiście wyobrażonej w tym momencie, ale jednak są. To są takie sceny, które po nocach się mogą śnić. To jest nastawione na to, żeby szokować. Dominuje tutaj groteska, surrealizm. Celem tego parku jest wstrząśnięcie widzem. Źródło tego fenomenu jest stosunkowo młode. Pomimo, że tradycja pisania o piekłach jest bardzo stara, najstarsze teksty tajskiego buddyzmu właśnie mówią o piekle, pochodzące z Sukhothai sprzed 700 lat, to jednak sama tradycja budowania tych piekielnych parków jest młoda. Źródło ma, i tutaj jest debata, albo w Luna Parku z Singapuru, albo kompleksu świątynnego, takiego bogatego, z japońskiej wyspy Ikuchi-jima, która powstała w 1936 roku, czyli jest to stosunkowo młode zjawisko, ale niezwykle rozpopularyzowane w całej Azji ze względu na walory rozrywkowe. Wielu Tajów, nie tylko Tajów, traktuje te miejsca jako sposób na spędzenie niedzielnego popołudnia, przechadzkę z narzeczoną na przykład. Ale chce pan powiedzieć, że ludzie z frytkami w ręku chodzą sobie między figurami, dokładnie, gdzie tak. Na przykład jest pokazana scena, że karą za morderstwo jest krojenie morderców piłą na kawałeczki i krew się leje, te kończyny gdzieś tam się walają na podłodze, a ja sobie chodzę i z frytki, nie? Dokładnie. Zazwyczaj przed tymi parkami są takie rozstawione food trucki, cały taki przemysł rozrywkowo-religijny, czyli można zrobić sobie na przykład religijny tatuaż, można zakupić amulet buddyjski. Ta cała strefa przedmiotów magicznych, wróżb jest połączona z tymi parkami. Ludzie po prostu, zwłaszcza no, z niższych warstw społecznych w Tajlandii, w ten sposób spędzają czas. To jest dla nas szokujące, ale dla Tajów kwestia religijna ma się też wiązać z sanuk, z zabawą, z poczuciem satysfakcji. Proszę mi wytłumaczyć taki rodzaj paradoksu, bo tam w tego typu parkach rozrywki czy parkach religijnych są przedstawione sceny, które obrazują kary za wszelkie możliwe występki i przewinienia. Jest nawet kara za niszczenie roślin, za picie alkoholu, to już była mowa. Dla morderców wiadomo, ktoś coś źle komuś powiedział. Kara nawet dla tych, którzy udają, że są takimi religijnymi bardzo mnichami, a tak naprawdę gdzieś tam pewnie gromadzą pieniądze albo robią jakieś inne biznesy na boku, co akurat w Tajlandii jest procederem jakoś tam znanym, w sensie to się pojawia raz na jakiś czas w mediach. Ale moje pytanie brzmi, gdzie jest to buddyjskie współczucie, to współodczuwanie, ten rodzaj empatii, który, no z mojej perspektywy, osoby, która z buddyzmem mam do czynienia niewiele, jest jakby kwintesencją tej religii, bo tutaj jest wet za wet, oko za oko, zrobiłeś coś źle, dobrze, utniemy ci głowę, jeszcze cię przesmażymy w kotle, a potem cię poskładamy na nowo i znowu cię potniemy na kawałki. W buddyzmie człowiek nie jest skazany na wieczne cierpienie. Istnieje możliwość przepracowania karmana. I to jest też bardzo wyraźnie zaznaczone w tym piekle, że ono nie jest na wieczność. Przy tych instalacjach pojawiają się też posągi buddyjskich mnichów, którzy nauczają nieszczęsne dusze na temat nauk oświeconego, dają im szansę na zrozumienie swoich błędów. To jest też siła tych parków. One pokazują, że tak, jest kara za popełniony czyn, każdy czyn ma swoje konsekwencje, jak to uczy buddyzm. Ale uświadomienie sobie tego, w jaki sposób cała kosmologia działa, może prowadzić do przemiany i do produkcji dobrego karmana, dobrego następstwa. I to jest bardzo silnie zaznaczone. Po drugie, tutaj pan dobrze zaznaczył ten element społecznej zemsty. Tam się pojawia wiele takich elementów, które właśnie pokazują, jak karany jest polityk, karany jest generał. Można więc mówić, że jest to wręcz zemsta prowincji na bogatych klasach tajskich. Te parki przede wszystkim powstają w najuboższej prowincji Tajlandii, Isanie. Ten wątek też seksualny, który jest bardzo silnie obecny, czyli kara za złe prowadzenie się seksualne, też jest wyrazem takiego sprzeciwu konserwatywnej części buddyjskiej sangi, mnichów, przed tym, z czym kojarzy się Tajlandię, rozbuchaną prostytucją. Tutaj jest bardzo mocno to podkreślone, jest silny sprzeciw przeciwko takiemu wizerunkowi kraju. Jest to próba zbudowania moralnej odnowy poprzez radykalne środki wyrazu, ale też takimi się buddyzm posługuje, czyli szok. Tylko ten szok jeszcze do tego jest okraszony taką, powiedzmy, kontrowersyjną wartością artystyczną tych konstrukcji lunaparkowych, tych scen, które tam są wyobrażone. Czy ta refleksja, którą mogą mieć zwiedzający, tutaj mam na myśli Tajów, to jest refleksja o charakterze religijnym, czy jednak rozrywkowym? No bo powiedział pan, że tu się łączą dwie rzeczy, czyli pewien rodzaj przyjemności i spędzania czasu, w sposób osobliwy co prawda, ale jednak, a z drugiej strony kontakt z kontekstami religijnymi. Czy Taj po wyjściu z frytkami z takiego parku może mieć w sobie jakąś refleksję natury moralnej? To rozgraniczenie pomiędzy tym, co świeckim, a tym, co duchowym, religijnym, to jest nasza perspektywa, zbudowana zresztą też na naszych filozofach. W Tajlandii tego nie ma. Tam się wszystko przenika. Nie ma tego rozgraniczenia na sakrum i profanum. Więc dla Tajów to nie jest zupełnie dziwne, żeby chodzić po takim kompleksie z paczką frytek w dłoni. Oczywiście zamysł tych parków był taki, że właśnie powinny one nieść z jednej strony rozrywkę, a z drugiej strony powinny powodować pewną przemianę wewnętrzną zwiedzających. Więc one mają jak najbardziej charakter moralizatorski. Państwa i moim gościem w Krakowie był Roman Husarski, kulturoznawca i autor bloga włóczyki.org. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Sábado, meio-dia e eu a desesperar. E eu a desesperar. Ai, que desespero meu. Falei-lhe no burrito. brate kurę. Przyznam, że miałem pewne wahanie, czy to, o czym teraz będziemy rozmawiać, powinno być częścią dzisiejszej audycji, bo być może jest tak, że w niedzielę rano nie będą Państwo chcieli słuchać o odnawialnych źródłach energii, o paliwach kopalnych, o zaletach jednych i wadach drugich, no bo przecież tyle się już o tym mówi, ten temat się pojawia. Poza tym jest dosyć skomplikowany, trudny, a w ogóle to pewnie i tak się nic nie da zrobić, więc o czym tu w ogóle rozmawiać? Ale może jednak rozmawiać warto i warto się zmusić trochę i podjąć pewien rodzaj wysiłku, a potem, kto wie, może też podjąć decyzje, które są istotne dla nas samych, ale też może dla innych. Tak jak zrobili to bohaterowie filmu dokumentalnego zatytułowanego Human Energy, ludzka energia, energia człowieka. Jego reżyser i producent jest teraz z nami, Adam Dzienis. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest też z nami pomysłodawczyni, inicjatorka powstania tego filmu, czyli Weronika Bloch. Dzień dobry. Kilka miesięcy temu film miał swoją premierę w Polsce. Ten film pokazuje, jak w Europie, głównie Europa była wzięta pod lupę, jak w Europie rozwija się idea odnawialnych źródeł energii poprzez działanie spółdzielni energetycznych. I tutaj już to słowo spółdzielnie powoduje, że mamy w studiu zapach PRL-u troszkę, który się unosi nad nami, coś starego, skomplikowanego, ale wydaje się, że ta idea nie tylko ma bardzo międzynarodowy charakter, ale też świeży jest tym właśnie ta energia, którą można wywnioskować z tytułu filmu. Faktycznie, spółdzielnia ma swoje złe konotacje w Polsce. Zresztą w wielu miejscach w Europie też ma takie konotacje. Idea spółdzielni polega na tym, że kilka osób zainteresowanych zainwestowaniem pieniędzy zrzuca się ze swoich środków finansowych, zakłada spółdzielnię. Próbują namówić na to sąsiadów, znajomych. Próbują rozszerzać tę inicjatywę. Przy czym w tym momencie chodzi o kwestię energii. Czyli razem umawiamy się, że składamy się na to, żeby produkować energię, przy czym z założenia ma być to energia produkowana ze źródeł odnawialnych. Tak. W Polsce mamy bardzo długą tradycję spółdzielczości. Brytyjczycy stawiają za wzór swoich pionierów z Rochdale. To jest ciekawa historia. To jest bardzo ciekawa historia z XIX wieku, druga dekada. Natomiast w Polsce mieliśmy dosłownie na początku XIX wieku inicjatywę Hrubieszowskiego Towarzystwa Wspierania się Wzajemnie w Nieszczęściach. I mówi się, że co piąty Polak przed wojną należał do jakiejś spółdzielni. My mamy spółdzielnie mieszkaniowe, mamy spółdzielnie spożywcze, natomiast ten ruch nie rozwija się, jeżeli chodzi o energię. W Wielkiej Brytanii oni jeszcze inaczej nazywają te spółdzielnie, one nazywają ją community, jakiś rodzaj wspólnoty. Dla niektórych taka wspólnota jest szansą, żeby nie być samotnym. Byliśmy na takim grillu zaproszonym przez jedną wspólnotę i ci ludzie, dla nich produkcja odnawialnej energii jest pretekstem, żeby przynieść ciasto, porozmawiać. Być razem. A dla niektórych jest to coś więcej, dla niektórych jest to walka z systemem, walka z korporacją, dla innych to przynosi satysfakcję właśnie na tamtym polu. Część z nich jest ze środowisk aktywistycznych, część z nich jest biznesmenami. Tak, no bo te spółdzielnie energetyczne, które produkują energię odnawialną, która wydaje się gdzieś tam dopiero w powijakach, mało interesująca z biznesowego punktu widzenia, oni robią po prostu na tym pieniądze, a przy okazji no, stawiają na coś, co jest zielone, co jest pozytywne dla nas wszystkich. Myśmy się po prostu przyzwyczaili, że nie zadajemy pytań o rachunek energetyczny, skąd ta energia się bierze. Kiedy robiliśmy dokumentację, większość z tych ludzi miała podobne pretensje do społeczeństwa. Tych ludzi, o których opowiadaliśmy historię, z różnych krajów, z kilkunastu krajów, większość z nich mówiła, że człowiek nie zdaje sobie sprawy, co jest za tym pstrykiem na ścianie, za włącznikiem prądu. On mniej więcej wie, że gniazdko, no, że tak, no, że będzie się świeciło, ale nie zadaje tych pytań, kto produkuje, kto dostarcza, jakim to kosztem jest. I ci, co czują się bardziej świadomi, próbują z tym walczyć. I niektórzy z nich wręcz mówią, że są kampanie PR-owskie, kampanie marketingowe, żeby zakłócić to spojrzenie zwykłego człowieka na ideę kooperatywności energetycznej. No tutaj trochę jest takie myślenie według modelu spiskowego, czyli że są duże grupy półtajne czy półjawne, panów w garniturach na wysokich stanowiskach, albo czasami pań też, którzy uznają, że właśnie trzeba zatrzymać te oddolne inicjatywy, które mają na celu stworzenie realnej alternatywy do produkcji energii, no bo to jest zagrożenie dla nich. Ja musiałem się tłumaczyć ze światopoglądu, zanim zacząłem robić zdjęcia. Kim jestem, co ja myślę, jakie mam poglądy. Dlatego, że część z nich, którą bardzo trudno było namówić do tego filmu, czuła się pokrzywdzona przez media. No bo troszkę my, media, wsadzamy czasami takich ludzi do przegródki, trochę wariatów, gdzieś odklejonych od rzeczywistości. Zresztą też trochę pokazujesz takich ludzi. Jeden z bohaterów jest prawie 60-latek chyba, Niemiec, który stworzył sobie dom właściwie 100%, 120% niezależny, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne i ma też dach, który jest pokryty ziemią, na tej ziemi rosną sobie roślinki, trawa. I nazywany jest hobbitem w związku z tym, bo tak to wygląda. Miał na przykład problem realny, żeby ten swój dom zrobić tak, jak chciał, bo na przykład w okolicy, w której mieszkał, domy musiały mieć wszystkie dachy czerwone. Zresztą on bardzo, wydaje mi się, symboliczne zdanie wypowiada. Trawa nie jest czerwona. I zawsze jak słucham tego, mam wrażenie, że on jakby kieruje to do ludzi, którzy pojmują go inaczej. W Grecji na przykład jest fajna historia na wyspie Sifnos. Dlatego, że jeden z kolegów pojechał do Holandii i podejrzał jeden model takiej właśnie spółdzielni energetycznej i próbował zrobić to w Grecji. I okazało się, że sama idea tego spotyka trudność ze zrozumieniem. A jak to zarejestrować? A gdzie? I nikt, żaden z organów typu Izba Gospodarcza czy Ministerstwo Energii nie mogli znaleźć modelu dla nich. System tego nie przewidział. Oni musieli swoją drogę poprzez instancje wydreptać. To jest wyspa jedna z wielu, gdzie chyba dwa razy w tygodniu przepływa tankowiec. Tankowiec przywozi ropę i dzięki tej ropie energia jest jakoś możliwa do wykorzystania na terenie wyspy. No i przyjechało kilku takich właśnie pozytywnych szaleńców i powiedziało, że zaraz możemy zrobić coś innego, bo przecież Grecja ma potężną energię do wykorzystania. Jaką energię, pytają? No to właśnie energię wiatrową, bo się okazuje, że w Grecji wiatr wieje, jeśli nie najsilniej, to prawie najsilniej w Europie. I w związku z tym ta energia może być wykorzystana. Zwłaszcza na wyspach, na jednostkach takich hermetycznych, do których jest trudno z dostępem energii. Ale co więcej, to mogłoby być super rozwiązanie dla wszystkich wysp. Inwestycja zwraca się po 6 latach, jak wszyscy obliczają to. Problem jest tylko, żeby zebrać pieniądze na inwestycje. I te spółdzielnie są różne, w mniejszej skali, w większej. I też jest taka spółdzielnia, która jest zaangażowana w organizację ogrodów warzywno-owocowych przy stacjach kolejowych w Londynie. Ja nie słyszałem o tym wcześniej, przyznaję, ale to się fantastycznie wygląda. Fantastycznie. Mężczyzna, który wpadł na to, jest z narodowości amerykańskiej i pół urugwajskiej. I on jest taki walczący. On ma inny styl, jest bardziej, możemy to zrobić, róbmy teraz. Kilkadziesiąt ogrodów jest zaplanowanych w całym Londynie. Ci Londyńczycy poczuli się jako w oddzielnych komórkach, jako część sieci, która wzajemnie się wspiera. Można powiedzieć, że wysiadasz z metra i widzisz zamiast kwiatów rosnącą cukinię i na przykład jakieś warzywa. A piękna jest ta scena, jak dziecko podchodzi, bierze właśnie warzywo i pyta, co to jest. Cukinia. Co ja mogę z tym zrobić? No możesz sobie to ugotować. O, super, mogę ugotować. Cukinię dziecko zobaczyło właśnie. My byliśmy zachwyceni tą reakcją. Nie planowaliśmy, nie aranżowaliśmy. Niesamowicie ludzie reagują. Kiedy problem się pojawił, przyszła służba z tej kolejki naziemnej. Żeby sprawdzić, co się dzieje, bo tam jakiś facet biega z warzywami. Tak, i oni zostali zaproszeni przez tę wspólnotę do wspólnego degustowania potraw, które powstały na bazie warzyw, które rosną na tych mini plantacjach. i 1,5 godziny ta służba została i bawiła się z nimi znakomicie. Oni, czyli szeroka branża związana z paliwami kopalnymi, są dinozaurami, tak mówi jeden z bohaterów filmu, a my, którzy zajmujemy się tworzeniem tych spółdzielni energetycznych, które produkują energię ze źródeł odnawialnych, my jesteśmy takimi małymi ssakami, które gdzieś tam się między tymi dinozaurami plączą i jesteśmy zbyt mali, żeby nas zjeść, ale jest nas dużo, coraz więcej. Rewolucja stoi u bram? Oni tak czują. Jeżeli każdy dostaje propozycję, słuchaj, no masz więcej niż w banku. 5% możesz zarobić. Jeżeli dorzucimy do tego jeszcze, że poprawiają się stosunki z sąsiadami. Poznajesz ludzi z okolicy. Jednocześnie jest czysto, twoja samoocena rośnie, cieszy się, że coś dobrego robisz dla świata i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawa jest ta idea. Przeciwnicy nazywają to utopią. Niektórzy mówią, że to jest kapitalistyczny socjalizm albo na odwrót, socjalizm kapitalistyczny. A dla nich nie do końca ważne jest, czy to jest socjalizm, czy kapitalizm. Oni boją się tylko tego, że jeżeli będzie za głośno... O nich? O nich, to ktoś to przykręci. Rządy, korporacje, ci źli, wielcy, lobbyści, ktoś to załatwi. Oni też się przed tym bronią. Też jest tak, że jak wspomniałeś o rewolucji, to nam się wydaje, że to są te tłumy, które teraz gdzieś się pokazują i zaczyna się o nich mówić, a oni często mówią, że nie, to też, ale... Może bardziej skuteczne jest właśnie rozmawianie, łatwiej im jest na przykład rozmawiać z ludźmi chodząc z domu do domu. Tak jakby rewolucja zdrowego rozsądku. Mamy wszystkie argumenty w garści, co robić, no to jakby co stoi na przeszkodzie? Ale jest coś na przeszkodzie, pomijając kwestie polityków, korporacji i tak dalej. Jest coś takiego jak ludzkie przyzwyczajenie. Po co zmieniać? Skoro zawsze tak było. Ci Grecy, ja ich lubię bardzo, oni są rozrywkowi. Mówią o sobie, że są leniuchami, ale ci Grecy dla swojej wspólnoty na wyspie organizują co roku festiwale jedzenia, organizują takie festiwale świadomości, że razem chodzą i zbierają śmieci. Tam wprowadzono też chyba torebki. Tak. Zamiast plastikowych. Ponieważ doszli do wniosku, że ich koledzy nie mają tych samych przemyśleń o energetyce co oni, więc doszli do wniosku, że najlepszym sposobem będzie zrobienie toreb nieplastikowych. I w ten sposób zaczęli komunikować się z ludźmi. Poprzez torby, które za parę groszy można wybrać w sklepie obok właśnie plastikowej. Torbę płócienną. Naukowcy w Polsce mówią, że nie ma już na świecie żadnej poważnej czy dużej organizacji naukowej, która by negowała wpływ człowieka na zmiany klimatu. Prędzej czy później wszyscy będą musieli się z tym pogodzić, że mamy na to wpływ. Można to bagatelizować, odsuwać, cedować odpowiedzialność na kogoś, no ale jesteśmy odpowiedzialni za tą planetę, to my ją eksploatujemy. Dostaliśmy ją i powinniśmy o nią dbać po prostu. Adam Dzienis i Weronika Bloch i film Human Energy, film dokumentalny, który można zobaczyć online, tak? Jest taka możliwość. Film można zobaczyć na naszej stronie internetowej humanenergy.in. Film jest za drobną opłatą, którą przeznaczamy na promocję filmu i dalszą dystrybucję. To wszystko na dziś. Świat z lotu Drozda powróci za tydzień. Violetta Myszkowska i Paweł Drozd. Dobrego dnia. Devant mon poste de télé, je les vois me raconter des salades. Disent que la terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, Total, GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous à l'enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Et tant qu'à faire.